करुणा करायन पालिसो करुणा करा पन्नग शयन गदाधरायन पालिसो करुणा करा देवकी नंदना हरि मधुसूदना देवकी नंदना हरि मधुसूदना असुरांतक मुरलीधरा विसरुआ नाभा सर्वेशन मुनि मानस संचार माधवायन पालिसु करुणा करा परम पुरुष उरगासन वाहना परम पुरुष उरगासन वाहना दुरितारव वडवानला सरसिज भाव गिरिजा सरसिज भाव गिरिजा वल्लभनुत वर सुजनावलि पावनायन पालिसु करुणा करा कावन पित मुचकुंद वरदना कावन पित मुचकुंद वरदना जीवनयन नारायण श्रीवत्सलांचन गुरुमयि पतिसुत श्रीवत्सलांचन श्रीवत्सलांचन गुरुमयि पतिसुत जीवन सख श्री कृष्णायन पालिसु करुणा करा पन्नग शयन गदाधराय पन्नग शयन गदाधराय पन्नग शयन गदाधराय एन पालिसु करुणा करा एन पालिसु करुणा करा एन पालिसु